ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Kur'an mı okuyalım önce birkaç satır? Birkaç ayet okuyalım öyle mi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم فهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحروا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم. Şimdi muhterem Müslümanlar, geçen hafta 15. ayetinde kalmıştık okuduğum bu surenin, yani Gafir suresinin 15. ayetindeydik. Orada Yüce Allah Rafi'ud derecati demişti. Yani Allah-u Teala dereceleri yükseltir veya derecesi âli olan Allah demişti. Bunu anlattık. Allah-u Teala kimlerin derecelerini artırdığını söylemiştik. Zül-Arşi, arşın sahibi, burada kalmıştık. Yani Allah-u Teala bütün kainatı yaratmış ve kendisini o kainatın içine koymuş ve oradaki cereyan edecek olan bütün hadiselerin murakabesini yapıyor. bütün olayların projesini yapıyor ve bütün o yaptığı proje, yani kader dediğimiz olay, o projelerin tatbikatını yapıyor. Bu tatbikatını yaparken bu projelerin bir kısmında melekleri istihdam ediyor, bir kısmında insanı istihdam ediyor. Yani insan da kainata şekil veriyor ve insan da kainattaki olayların bir kısmında kendi iradesi vardır. Ama bunlar hep Allah'ın denetiminde olan olaylar. İşte buna zül-arş, hakimiyet, kapsayıcılık manasına geliyor. Allah muhittir, bütün kainatı kapsıyor ve böylece kainatta herhangi bir olay Allah'ın ilminin ve kudretinin dışında cereyan etmediğini ifade ediyor. Çünkü 7. yüzde Allah-u Teala diyor ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَغَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ diyor. Bütün gaybın anahtarları bana aittir diyor Allah-u Teala. Benim ilmim olmadan bir yaprak bile düşmez diyor. Ve benim ilmim olmadan yerin karanlıklarında olan bir tane bile yeşermez diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla bu şu demektir: kainatta cereyan eden ne varsa onun ilminin dışında değildir. Onun bilgisi dahilinde cereyan ediyor. Onun için burada onun başka türlü bir ifadesini kullanmış bu ayette. Demiş ki zül-arş, arşın sahibi, kainatın hakimi demektir. Peki zül-arş dedi ve rafi'ud derecati dedi. Niye? Soruyoruz. Bu sıfatlarını niye burada kullandı? Yani insanları derecelendirir Allah. Derecelendirir. Bunu kullandı burada. Zül-arş'tır dedi. Kainata hakimim dedi. Soruyoruz biz ayete. Bu sıfatları burada niye kullandın ya Rabbi? Bu sefer ayetin bir sonraki bölümü niçin kullandığını söylüyor. Yani ayet oradaki sıfatları bize açıklıyor, tefsir ediyor yani. Şimdi sorduk bu soruyu, cevabını veriyor şimdi Allah-u Teala. Yulgır ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi liyunzira yevmet telâk. İşte bu. Benim arş sahibi olmam, benim insanlara derecelendirme vermem özelliğimden bir eylem çıkıyor diyor. Bir amel çıkıyor. Allah'ın eylemi. Nedir o eylem? Yulgır ruha min emrihi ala men yeşâ. Dilediğim kullarıma benim emrimle ruhu atarım. Veririm. Yulgı. Legiye. Yelgı. Veririm diyor. Atarım diyor. Ruhu dilediğime veririm. Ne manadadır? Min ibadihi kullarımdan. Kullarımdan dilediğime ruhu emrimle veririm. İşte benim zül-arş sahibi olmam budur diyor. İnsanlara derecele vermem budur diyor. Peki soruyoruz şimdi. Ya Rabbi buradaki ruh nedir? Ruhu veririm. Ha, bu bizim bildiğimiz canımız değil. Yani şu ruh bizim, bize can veren o ruh manasında değil bu ruh. Çünkü kullarından istediğime veririm dediği zaman bazılarına vermiyor demektir. O zaman zaten ruh vermediği de kul olamaz. Canlı olmayan bir şey kul olur mu? Ha, demek ki buradaki ruh kavramı bizim bildiğimiz, bize hayat veren, can veren ruh değil. Öyleyse başka bir şeydir bu. Nedir o? Onu bu ayetten çözemiyoruz. O burada yok. O nerededir? O Şura suresinin sondan ikinci ayetindedir. O aynı zamanda Nahl suresinin birinci sayfasının ikinci ayetindedir. Ya şimdi bak, o ayetleri bir araya geldiğimiz zaman da bunun ne olduğunu anlayacağız. Arkadaşlar ruh Kur'an'ın kendisidir. Tamam. Şimdi anlaşıldı mı bu? Nereden çıkarttın bunu hoca efendi diye sorabilirsiniz. Yani bu ruhu Burada öyle bir mana yok da sen bunu şimdi durup dururken nereden oldu? Diyor ki Allahu Teala Şura suresinin sondan ikinci ayetinde وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا diyor Allah Peygamberimize. Ya Muhammed, ben sana kendi emrimden ruhu vahyettim sana diyor. Ruhu. Yani Kur'an'ı. Ha işte şimdi bak bak. Öyle kafadan sıkamasın orada. Şimdi orada ruh ne manaya geliyormuş? Kur'an manasına geliyormuş. Niye ruh demiş ona Allah? Allah Allah. Ruh bedeni nasıl ayağa kaldırıyorsa, bedene hareket veriyorsa, bedeni canlatıyorsa ruh, Kur'an da insanların gönlünü, ölmüş gönlünü canlattığı için ona ruh demiş Allah. İnsan ilişkilerine can veriyor, topluma can veriyor, insanlığa can veriyor. Beynine, gönlüne can verdiği için Kur'an, Allah orada ona ruh demiş. Bak şimdi ne mana çıktı burada şimdi? Demek ki ruh ne yapıyorsa benim bedenime, şimdi ruhu çek al. Bedene ne kaldı? Ölü işte. Onu koyuyorsun mezara, tahammül edemiyorsun ona. O kokmaya başlıyor, çürümeye başlıyor. Ve en sevdiğin adamını, anneni, babanı, çocuğunu, hanımını koyuyorsun toprağın altında. Diyorsun ki bu ya, bununla yaşanmaz evde, bu evde. Ula biraz evvel beraberdiniz. Yok yaşanmaz diyorsun. İşte Kur'an'ın olmadığı insanlık da çürür. Mezarlık da yaşanmaz. Onun için insanlar birbirine düşman oluyor, birbirini boğazlıyor. Kur'ansız insanlar, gönülsüz insanlar birbirini boğazlıyor. İnsanlık çürüyor. Bu açıdan demiş ona Allah Kur'an'a ruh orada. Şimdi gidiyoruz Nahl suresinin ikinci ayeti olması lazım. Bir hata yapmayalım bakarsın böyle. Bu iş hata kabul etmez. Ha burada olması lazım bak. Evet. Yunezzilul melaikete bir ruhi min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi. Meleklerle kullarından istediğine Allah ruhu indirir. Bak burada da ruh dedi. Melekler indirir ruhu ama melekler vasıtasıyla indiririm ben diyor. İşte burada bu da melaike dediği Cebrail indirdiği ruh da Kur'an'ın kendisidir işte. Böylece bu ayetle o ayet bu ayetindeki ruhun ne olduğunu anlattı bize. Peki soruyoruz Allah'a ya Rabbi. Peki bu ruhu indirme insanlarından bazılarına peygamberlik verirsin. Bu o demektir. Ona Kur'an-ı Kerim'i gönderirim, ruhu gönderirim diyorsun. Güzel, tamam anladım. Ama bunun senin refi-i derecat ile ne alakası var? Yani derecelendiririm diyorsun. İnsanları derecelendiririm. Ha, işte derecelendirir çünkü ruhu verdiği adam peygamber oluyor. En üst seviyede bir insan oluyor. Ona bir derece veriyor. O top dediğimiz en yukarı seviyede ona bir derece veriyor. Ha. Ondan sonra Kur'an'la ilgilenen insanlara da derece veririm diyor. İnsanlar arasında sosyal statü bakımından, devletler arası ilişkilerde ona bir derece veririm diyor. İşte bizim Kur'an'la yanlış irtibatımız olduğu ortaya çıkıyor şimdi. Çünkü bizim derecemiz yok. İslam aleminin derecesi nerede? Nerede? Yanlış irtibatımız var Kur'an'la. Şirk yapıyoruz Allah'a. Kur'an attık dördüncü sıraya. Demek ki bak burada ne diyor şimdi? Derece veririm, kullarıma ruhu veririm dilediğime. Ya peygamberler ruhu veririm. Demek ki o ruhla ilgilenen insanlar da derece kazanacak demektir. Peki Allah-u Teala buradan niçinini de izah ediyor. Kullarından dilediğine o Kur'an'ı verirsin, o ruhu verirsin. Bunun işlevi nedir? Niçin bunu yaparsın ya Rabbi diye soru soruyoruz şimdi. Tekrar bir daha cevabını veriyor kendisi. لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ Buluşma günü, buluşma gününü uyarman için sen. İnsanlara yaptıkları amellerinin bir gün karşılarına çıkacağını onlara tebliğ etmen için ben bu Kur'an-ı Kerim'i gönderirim peygamberime. Demek ki şu Kur'an'ın bir uyarısı var. لِيُنْذِرْ İnzar demek. Uyarı demek. Uyarı. Bu uyarı, bu Kur'an'ın fonksiyonu, peygamberin fonksiyonu. Onun işlevi neymiş peygamberin işlevi? Li yunzira. İnzar etmek, uyarmak. Neyi? Neyi uyaracak? Yevmet telak. Buluşma gününü bildirmek için insanlara. Buluşma. Ha, işini değişti. Nedir bu buluşma şimdi? Buluşma günü ne? Ha, bunu müfessirler çok manalar veriyorlar buna. Kulun Allah'la buluşması mahşerde. O manaya geliyor. Kulun Allah'ı... Ne bu arkadaşlar? Kulun Allah'ı ile buluşması manasına geliyor. Bir mana bu. Bir mana, bu dünyada ruhumuz bedenden ayrılıyor ya, mahşerde ruhla bedenin buluşması, tekrar dirilmesi olayı diye yorumlayanlar da var. Bu şey. Lütfen, tabii bu nennesi bu? Bu nennesi bu? Bu çok büyük saygısız. Bu cuma günü olduğunu bilmiyor mu bu adam ya? Yevmet telakın bir manası da insanın amelleriyle buluşması orada. İnsanın amelleriyle buluştuğu gün. Sen burada bu amelini yaptın, bıraktın. Kiramen katibin onu yazdı. Ve sen orada mahşerde Allah diyecek sana ki İkra kitabek kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Oku amel defterini, amel kitabını oku. Sen kendin kendine muhasebeni yap diyor Allah-u Teala. Ben sana hiç dikte etmeyeceğim. Sen cennetliksin, cehennemliksin. Ben senin muhasebeni yapmayacağım. Sen kendin karneni gör bakalım, sınıfı geçti mi geçmedi mi? Cennetlik misin, cehennemlisin? Sen kendin kendine muhasebeni yapacaksın diyor Allah. Ayet bu. İsra suresinin 2. sayfasında. İkra kitabet, kitabını oku. Kefa, yeterlidir. Bir nefsike, kendi kendine. Yevme, o gün hasiba, hesap. Hesap, kendi kendine muhasebeni yap. Sen anlarsın o defterine neler olduğunu. Benim sana hiç o karneyi okumama lüzum yok diye Allah. Ha işte o defterinle buluştuğun an demekmiş buluşma günü. O buluşma gününü inzar et onlara diyor Allah-u Teala. Şimdi bu buluşma günüyle ilgili bu tartışmalar sürüp giderken biz Kehf suresinin son ayetine bakalım ne diyor Allah. Oraya bir gidelim. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Açtı. Burada şimdi o buluşmayı anlattı. Bakalım nasıl anlattı. Ayeti baştan aşağı alıp manasını verelim. Çok ilginç mesajlar var çünkü. Kehf suresinin son ayetidir bu. Bunu her zaman okurum ben. Kul de ya Muhammed o insanlara. Bak uyar. Uyar o insanları. İnnemâ ene beşerun mislukum. Ben sizin gibi bir beşerim de onlara. Ya Muhammed, seni kutsallaştırmasınlar Hristiyanlar gibi. O insanlara de ki ben bir beşerim sizin gibi. Ben bir insanım. Beni kutsallaştırmayın. Beni tanrılaştırmayın. De onlara. Yuhâ ileyye ennemâ ilâhukum ilâhum vâhid. Bana vahyolunuyor. Sizin Allah'ınız tek olduğu bana vahyolunuyor. Tevhid inancını anlat onlara ya Muhammed. Tevhid inancını. Allah'ın tek olduğunu söyle o müşriklere. Femen kâne yercu liga'e rabbihi. Kim Rabbine kavuşmak isterse. Bak bak bak bak. Yevmet telak bu işte. Bak şimdi ayetten ayete mana verdim. Biraz evvel yorumlar yaptık. O bu ayetler benim gözümün önündeydi. Yani ne yaparken ona mana verirken, şu mana bu mana verirken gözümün önündeydi ama bunun ispatını yapıyorum size şimdi. Diyor ki Peygamberimiz Allahu Teala şöyle söyle onlara. Kim Rabbine kavuşmak istiyor? Femen kâne yarcu, rica ediyor, diliyor, istiyor. Likâe kavuşmak, Rabbihi Rabbine kavuşmak istiyorsa, kim istiyorsa fel ya'mel amelen salihan. İşe yarar bir iş yapsın diyor Allahu Teala. İnsanlığa yarayan bir amel yapsın diyor Allahu Teala. İyi davranışta bulunsun diyor. Beni kulumun bana yaklaştıran ameldir diyor Allah. Amel, amel. İyi amel üretmeyen, yararlı iş üretmeyen insan bana yanaşamaz diyor Allah. Nereden yanaşacak bana? Kulumu bana yanaştıran ne? Ameldir diyor. Amel. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Sakın ha Rabbine hiç kimseyi şirk koşmasın. Benim karşıma şirkten gelmeyecek kulum diyor Allah. Bak birinci şartım bu. Benim bana yanaşmak isteyen, mahşerde yanakmak isteyen varsa, Rabbine kavuşmak isteyen varsa şirk koşmayacak. Bir, şirk kulun Allah'a kavuşmasını engelleyen en büyük engeldir. Ve iyi amel yapacaksın diyor. İyi ameli soruyoruz nedir diye Kur'an'a soruyoruz şimdi. Kur'an bunu anlatmak çok zor bir olay. Kur'an'a soruyoruz, bütününe şu çıkıyor. İyi amel insanlığa yarayan bir iş üretmektir. Sadece namaz kılmak değil. Sadece hacca gitmek değil. İnsanlığa yarayan bir iş üretmek. İşte o zaman o adam bana yanaşır diyor. Çünkü benim kulumun faydasına iş yapmış. Benim kuluma faydalı olana ben yanaşırım diyor Allah. Demek ki Allah'a yanaşmanın yolu insanların gönlünden geçiyor. Abu Yüce bak sen şimdi. Kim söyledi bunu? Mevlana. Şimdi buradaki söylediğim sözü Mevlana söyledi. Ama nereden aldı bunu? Kur'an'dan. O da kafadan sıkılmaz o iş. Dolayısıyla insanoğlu diyor Mevlana, hacca gitmeden evvel insanların gönlünü hac etsin diyor. Çünkü Allah'ın iki tane beyti var diyor. Birisi Kabe, Beytullah, Allah'ın evi. Birisi insanın gönlü. Önce insanın gönlünü halledeceksin, sonra Beytullah'a gideceksin. Onun için hacca giderken eskilerimiz, hala siz de yapıyorsunuz onu ya, helallik alırsın, gidersin komşundan helallik alırsın da hacca gidiyorsun değil mi? Çünkü o helallığı almadan hacın bir manası yok. O gönlü almadan onun bir manası yok. İşte buradan demek ki ligae rabbihinin manası neymiş? Ligae, kim Rabbine kavuşmak istiyorsa insanlığa yarayışlı bir iş üreteceksin diyor. O bana yanaştıracak seni. O bana yanaştıracak seni. İşte bak derece öyle verilir. İyi iş üretene Allah siyasi iktidarı verir kainatın, dünyanın. İyi iş üretemeyen, insanlığa fayda vermeyenin derece alması mümkün değil. Anlaşıldı mı bu şimdi? Manayı anladık değil mi? Bundan bu manayı verdik. Gidelim bakalım şu şeyde bir şey daha var sanki diyor bana. Şu 29. cüzde de bir şey var orada. Oraya bir bakalım ne var orada. Ha burada olacak bir şey bakalım bu ayette. Ha bak. Yevme izin. O gün tu'raluna arz olunur, sunulur. İnsanlar Rablerine sunulur. La tehfa minkum hafiye. Ve hiç gizli bir şey kalmaz ortada. Her şey ortaya dökülür. Ama kullar Allah'a sunulduğu zaman. İşte bu yevmet telak dediğimiz olay kulun Allah'a sunulduğu an oluyor. Buluşma anı oluyor. Demek ki arkadaşlar insanlara şunu uyar diyor. Şunu söyle ya Muhammed. Ben sana bu Kur'an'ı onun için vahyettim. Onun için verdim. Şimdi siz Bayraktar Hoca'dan bunu öğrendiniz. Size biri kalkıp dese ki Bayraktar Hoca'yı 7 senedir dinliyorsunuz. Ne öğrendiniz? Kur'an hakkında ne dedi dese işte bu ayeti söyleyeceksiniz. Bu Kur'an insanların mahşerde Allah'ı ile buluştuğu günü uyarmak için gelmiştir. Böyle bir buluşman olacağını ve insanların amelleriyle buluşacağını orada söylemek için geliyor, uyarıyor. Ha, bir de bunun müsbet manası var. Yani iyi insanlar orada peygamberlerle buluşacaklar. O da bir buluşma günü. Peygamberin yanında olmak, o da bir buluşma günü. Ve orada iyi insanlar, iyi nesiller anneleriyle, babalarıyla orada buluşacaklar, cennette beraber olacaklar diyor Allah-u Teala başka ayetlerde. Dolayısıyla o da iyi bir buluşma anı olmuş oluyor. Bu işin bir kötü buluşma anı oluyor, bir iyi buluşma anı oluyor. Demek ki her halükarda şöyle yaparsan buluşacaksın, kötü manada böyle yaparsan iyi manada buluşacaksın orada söylediği bu uyarıyı yapmak için Kur'an-ı Kerim gelmiştir arkadaşlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ismi ruhtur. Niye ruh demiş ona? Uyarıyor. Uyarı manadır. İnsanın ruhunu, insanın gönlünü, insanın beynini açıyor. Açtığı için ona ruh denmiş. Bu manada. Çünkü bir insana uyarı yaptığın zaman da onun bilincine bir şeyler veriyorsunuz. Bir şeyler katıyorsunuz oraya. O bilmediği bir konuyu ona açıyorsunuz. Bilinir hale getiriyorsunuz. Yani o beyne, o gönüle bir hareket veriyorsunuz. Tıpkı ruhun bedene hareket vermesi gibi o gönlü kıpırdatıyorsunuz siz Allah'ına karşı. Allah'ın Allah'a gitmesi için kıpırdatıyorsunuz onu. O beyni Allah'a karşı gitmesi, iyi amel yapması için harekete geçiriyorsunuz. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'e ruh denmiş. Yani insanların sadece biyolojik yapısının ruhu yok. İnsanların fikirlerinin de ruhu var. İnsanların amellerinin de ruhu var. Toplumun da ruhu var. Sadece beşerin değil, toplumun ruhu var. İşte Kur'an bu ruh oluyor orada. Onun için demiş ki görevi de bu. Kur'an'ın görevi de budur. Ya Muhammed senin görevin de budur. Buluşma gününü uyaracaksın onlara. Şimdi arkadaşlar bu liyundira kelimesinin Yasin-i Şerif'te de geçer bu liyundira. Çok geçer Kur'an'da da. Orada der ki Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratın müstakim tenzilel azizir rahim لِتُنْذِرَ قَوْمَمَّا اُنْذِرَ آبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Babaları gafil olan bir toplumu uyarman için sana Kur'an'ı gönderdim diyor Allah. Bak şimdi o ayeti analize edelim. Ne demek hocam analize? Tahlil edelim yani. Tahlil. Yani oradaki nasıl kanı laboratuvarda tahlil ederler. Kolesterolünü, molesterolünü çıkarır meydana. Ha, biz de şimdi o ayeti kerimeyi açalım şimdi. Bir toplumu ama babaları gafil olan bir toplumu uyarman için diyor o ayeti Yasin'de. Şimdi bu ne demek? Kur'an'ın fonksiyonu ortaya çıkıyor. Gafleti, dalaleti ortadan kaldırmak için Kur'an gelmiş. Bakınız. Gafil ne demek? Bilmeyen demek. Geri kalmış demek. Beyni çalışmayan demek, aklı çalışmayan demek, gönülsüz demek, gafil adam. Bu gafil adamı uyaracaksın. Ama dikkat et orada bak ne dedi? Babaları gafil olan toplumu uyarmak. Yani insanları taklitten kurtaracaksın. Babaları gafil, kendileri de gafil olmaması için bir toplumu uyaracaksın diyor ey peygamber. Yani değişimi meydana getireceksin yani. Toplumsal değişimi kastediyor. Adam yanlışta, adam gaflette, adam cahil. O toplumun üzerine cehalet bulutu kapsamış. İşte bunu uyarman ve o kara bulutu ortadan kaldırman için Kur'an gelmiştir. Açtı şimdi oldu. Şimdi yerine oturttu Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonunu. Bak orada ne diyor? Bir nesil gafilse bir sonraki nesil o nesli taklit etmeyecek. Gaflet taklit edilemez diyor Allah-u Teala. O demektir o ayet. Gaflet, cehalet taklit edilemez. Cehaletle mücadele verilir. Cehaletle mücadele verilir. İşte toplumsal cehaletten bahsediyor orada. Gafilun, çoğul. Kavmen, toplum demek. Bir toplumun cehaletinden bahsediyor o Yasin'in o ayetinde. O toplumun cehaletinden kurtaracaksın o yetişmekte olan nesli diyor. Babalarını taklit etmesinler diye. İşte arkadaşlar neymiş peygamberin görevi? Neymiş bu Kur'an'ın mücadelesi? Gafletle, dalaletle, sapıklıkla, cehaletle mücadele vermektir işte. Anlaşıldı mı? İşte Kur'an'ın fonksiyonu bu oldu şimdi. Ama dikkat ederseniz orada toplumsal cehaletten bahsediyor, gafletten bahsediyor. Ve orada nesiller arasında babaları gaflette olan bir toplumu diyor. Bak babaları, babaları yanlış yerdeydi. Bu nesli kurtar diyor. Ya Muhammed, seni bunun için görevlendirdim. Bu nesli kurtar. Dolayısıyla bize şu bilinci veriyor Kur'an o göreviyle. Bir nesil kendinden evvelki baba neslini sorgulayacak. Yanlışını bulacak. Doğruya gidemezsin sorgulamazsan diyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakınız Kur'an'ın getirdiği sünneti görüyor musun? Görüyor musun? Peygamber bu Kur'an-ı Kerim o toplumun gafletini tenkit etmezse, sorgulamazsa yeni ağacı nasıl dikecek? O bilgi ağacını nasıl dikecek orada? İşte ya o çok açtık, nerelere gittik yani? Ha, işte bu liyunzra kelimesi uyarmak, Yasin-i Şerif'e göre cehalet bulutunu bir toplumun üzerinden kaldırmak, insan ilişkilerini bilgiye, akla oturtmak, Kur'an'ın vahyine oturtmak, bu üçlüye oturtmak, düşünceye oturtmak, nefisten almak, insanlar birbirine nefisleriyle, arzularıyla, içgüdüleriyle muamele etmemeli diyor Allah. Akılla, bilgiyle, düşünceyle, Allah'ın vahyiyle birbirine muamele yapacaksınız diyor. İşte dava bu. Bir kelimeden neler çıktı burada şimdi? Bir kelimeyi halledemiyoruz. Halletmek kolay mı bu? Mucize. Daha neler var şimdi? Aklıma neler geldi şimdi? Efendim? Ya Rabbi, dedin ki ey Muhammed, sana bu ruhu, bu Kur'an'ı buluşma gününü uyarman için gönderdim dedin. Buluşma gününde ne olduğunu anlattık orada. Fakat bir sonraki ayet de izah ediyor onu. Bir sonraki ayet de o buluşma gününü anlatıyor. Bak şimdi nasıl anlatıyor onu. Yevmehum, o gün barizun, ortaya çıkar. Ortaya çıkarlar onlar o gün mahşerde. La yahfa alallahi minhum şey. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah'a hiçbir şey gizli değildir. Limenil mülkül yevm. Bugün iktidar kimindir? Soruyor Allah. Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kimin? İktidar kimin? Erk kimin? Soruyor. Lillahil vahidil kahhar. Tek olan ve kahhar olan Allah'ındır bugün iktidar. Diye ayet bitiyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edeceğiz. Ne diyor burada ayeti kerime? Ayet-i Kerime diyor ki o buluşma günü, o buluşma günü mahşerde ortaya çıkacaklar onlar. La yahfa alallahi minhum şey. Allah'a hiçbir şey gizli değildir. Niye bunu burada kullandı diye bir soru soruyoruz şimdi ayete, soruyorum. Ya Rabbi, sen desen de demesen de zaten her şeyi biliyorsun. Sana hiçbir şey gizli değil. Ama bunu buraya bir şey için andın elbette. Bir şey, bir mesaj veriyorsun bana. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Arkadaşlar, ayetin bu kısmı bize bir bilinç veriyor. Müslümana bir bilinç, şuur veriyor. Neyin şuurunu veriyor? Bakınız. Biz insanlar insanların huzurunda kötü bir ameli yapmayız ama Allah'ın huzurunda yaparız. Ve Allah'a böylece şirk koşarız. Niye? Çünkü toplumu Allah'ın üstünde tutarız. Toplum bizi gördüğü zaman yapmayız. Toplumsal murakabe dediğimiz efendim social control dedikleri İngilizce, social control sosyoloji kitaplarında geçer bu. Genel sosyoloji kitaplarında geçer bu. Sosyal kontrol, yani bizim üzerimize sosyal kontrol var. Hatta bunu Jean-Paul Sartre çok ilginç izahlar yapar. Being and Nothingness isimli 600 sayfalık kitabında İngilizce tercümesi. Varlık ve Yokluk diye bir kitabı var adamın. 600 küsür sayfadır. O kitabı ben fotokopisini aldım, okudum. Orada diyor ki, çıkarsın diyor, parkta oturursun diyor. İnsanın bakışları, insanların bakışları senin iradeni senden alır diyor. Ve senin benliğin yoktur orada diyor. O insanların sana baktığı ve istedikleri gibi davranmak mecburiyetindesin der. Jean-Paul Sartre, Allahsız adam ha. Bu Allah ölüdür diyen adam. Şimdi çok ilginç bir olaya dikkat ediyor burada. Çok ilginç bir olaya dikkat ediyor. Ben onu okurken hemen ayet-i kerimeyi hatırlıyorum ben. Tak diye adam öyle bir laf söylüyor ki çok ilginç. Şimdi iyi dinleyin beni. Müslüman insanların bulunmadığı yerde doğru davranırsa Müslümanlığı ortaya çıkar. Yoksa toplumun murakabesinde kontrolündedir diye doğru davranıyorsa o doğru davranışın bir anlamı yoktur. Ahlaki bir değeri yoktur. Nereden çıkarttın bunları hoca? Sen bir şey söylüyorsun. Çünkü biz toplumu Allah'tan üstün tutuyoruz. Allah'ın gördüğü ve fakat insanların bulunmadığı yerde her pisliği yapıyoruz. Ama insanların gördüğü yerde yapmıyoruz. İşte buyursana, yaşadığımız en kötü şey bu. Hoca bunu çok rizikolu konuştun bize. Hoca çok rizikolu konuşuyorsun. He işte bak şimdi ben rizikolu konuşmuyorum. Başlayayım okuma. Hem bulalım onu hem okuyayım. يَسْتَحْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْلَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Açtı bu ayet. Nerededir o? Buradadır şimdi o. Allah diyor ki, insanlardan gizliyorlar da benden gizlemiyorlar. Benden açıkta yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bu Kur'an-ı Kerim nasıl bilinç veriyor biliyor musun arkadaşlar? Başka ayette var burada, oraya da gideceğim şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, insanlardan korkuyorlar, gizliyorlar. Benden korkmuyorlar. Benden gizlemiyorlar. Benim yanıma açıkça yapıyorlar diyor. Her pisliği yapıyor. Zinayı da yapıyor, hırsızlığı da yapıyor. Görmüyor onu ya adam. Adam görmüyor onu ya. Allah'ın onu gördüğünün imanında değil adam. İmanında değil adam. Bak şimdi diyor ki, insanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyorlar. Ve huve ma'hum. Halbuki ben onlarla beraberim. Bunların imanı nasıl bir iman diyor Allah-u Teala. Bu nasıl bir iman? Bu nasıl Allah'a iman ki? Ben onunla beraber olduğum halde beni es geçiyor. Benim yanımda her pisliği yapıyor. Ama insanların yanında bunu yapmıyor. Şu bilinci görüyor musunuz arkadaşlar? İşte iman budur ha. İman budur. Bir Müslüman imanını nasıl ölçecek biliyor musun? İyi söylüyorum size, bakınız. Ne zaman ki fırsat eline geçe, İmam-ı Gazali bunu söylüyor. Oo. Oldu mu şimdi? Bu ayeti bitiremedik. Bir daha haftaya kaldık. Arkası yarın. Arkası bir daha Cuma'ya. Ne yapalım? Kusura bakmayın. Bugünkü özetimizi yapalım. Bitirelim bu işi. Çünkü bu ayete gene döneceğiz. Başka bir ayet daha var. Oraya da gideceğiz. Çünkü bu iman konusunu anlatacağız. Bu imanı anlatacağız. Bu çok önemli bir nokta. Çok önemli hatalar yapıyoruz. Evet. Şimdi ne anlattık bugün arkadaşlar? Bugün geçen hafta 15. ayette bırakmıştık. Hatırlarsanız Refi'u Deracati'yi söylemiştik. Zülarşi söylememiştik ve o ayetin o kısmı kalmıştı. Allah-u Teala diyor ki, ben derece veririm, derecelendiririm insanları ve Zülarş sahibiyim ben, kainatın hakimiyim ben dedi. Biz de sorduk ayeti kerimeye vaazımızın başında, ya Rabbi niye bu sıfatlarını burada andığında başka sıfatlarını söylemedin diye sorduk bu ayete. Ayet cevabını verdi. Dedi ki yulgır ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi. Ben ruhu kullarından dilediğime veririm. Yani dedik ruh nedir dedik, Kur'an'dır dedik. Bu Kur'an'ın ruh nasıl olduğunu tuttuk Şura suresinin sondan ikinci ayetine gittik. Orada Peygamberimiz Allah dedi ki ya Muhammed sana ben emrimden ruhu vahyettim. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Ruhu vahyettim dedi. Kur'an olduğunu ispat ettik buradaki ruhun. Bir de gittik Nahl suresinin ikinci ayetinde yunezzilül melaikete bir ruhi min emrihi ala men yeşav dedi. Meleklerle ruhu kullarından dilediğime veririm derken orada da bunun Kur'an manasına geldiğini ispat ettik o ayetle. Ve böylece ruhun fonksiyonunu anlattık. Yani bizim ruhumuz ne yapıyorsa bize, aynı zamanda Kur'an da insanların gönlüne, insan ilişkilerine aynı canlılığı verdiğini ifade ettik, söyledik. Ve bu sefer bir soru daha sorduk ayeti kerimeye. Ya Rabbi bu ruhu peygamberine niçin verdin bu Kur'an'ı diye sorduk. Tekrar bize cevap verdi, ayet cevaplandırdı. Çünkü neden ve niçinini izah etmezsen bir konu anlaşılmaz. Allah'ın metodolojisidir arkadaşlar. Mutlaka neden ve niçin ve nasıl sorusunu sorar Kur'an'da ve onları cevaplandırır.